Państwa, realizowanego przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z Instytutem Łączności, Państwowym Instytutem Badawczym w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa Działanie 3.4. Żegnamy reklamy. Bo już punktualnie 14:00, czas na serwis trójki, który przedstawi Karolina Kozińska. Ochrona miejsc pracy w Turowie to główne przesłanie jutrzejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Po doświadczeniach ze szturmem na wschodnią granicę Polski rząd nigdy nie zgodzi się na przymusową relokację migrantów, powiedział minister obrony. Paliwo tańsze na każdym litrze 30 groszy to wakacyjna oferta Orlenu. Ochrona miejsc pracy w Turowie to główne przesłanie jutrzejszej konwencji Prawa i Sprawiedliwości. Rzecznik PiS Rafał Bochenek podkreślał, że dzisiejsze problemy całego państwa koncentrują się wokół Turowa. Dlatego politycy chcą wesprzeć nie tylko mieszkańców tamtego regionu, ale wszystkich polskich obywateli. Problemy, które dotyczą naszego bezpieczeństwa energetycznego, naszej suwerenności, ale także standardu i jakości życia polskich obywateli. Niestety od dłuższego czasu jest podejmowany taki szereg działań, czy to na poziomie Unii Europejskiej, jak i również okazuje się, że od pewnego czasu także przez polskie sądy są podejmowane próby, które zmierzają do tego, aby ten kompleks kopalniano-energetyczny zamknąć i aby doprowadzić do tego, iż polskie bezpieczeństwo energetyczne będzie w dużym stopniu zagrożone. Podczas sobotniej konwencji PiS w Bogatyni partia ma przedstawić kolejne propozycje programowe przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi. Kanclerz Niemiec mówi wprost, nowy pakt migracyjny ma służyć niemieckim interesom. To historyczne porozumienie, które odciąży Niemcy, powiedział podczas przemówienia w Bundestagu Olaf Scholz. Nowy pakt migracyjny został przyjęty przez ministrów spraw wewnętrznych wspólnoty przy sprzeciwie Polski i Węgier. Przewiduje konieczność przyjmowania cudzoziemców z południa Europy. Minister Mariusz Błaszczak powiedział, że polski rząd nigdy nie zgodzi się na takie działania ze strony Unii. Chciałbym też przypomnieć Państwu wydarzenia z listopada 2021 roku. Doszło do szturmu na granicę, szczególnie tu niedaleko, w Kuźnicy Białostockiej. Niech te obrazy będą w naszych oczach wtedy, kiedy Unia Europejska próbuje zmusić polskie władze do tego, żeby zgodziły się na relokację migrantów, bo przecież to nie są uchodźcy. Chcę zapewnić Państwa, że polski rząd na to się nie zgodzi. Szef MON odwiedził żołnierzy w bazie w Nowej Łuce, tuż przy granicy z Białorusią, gdzie cały czas trwają ataki hybrydowe sterowane przez Rosję. Grecka policja nie potwierdza doniesień medialnych, że w toku śledztwa w sprawie zamordowania Polki na wyspie Kos zatrzymano 6 osób. Ze względu na toczące się śledztwo, które jest objęte tajemnicą, policja nie podaje żadnych informacji. W czwartek po analizie dotychczas zebranego materiału dowodowego zdecydowano o postawieniu 32-letniemu obywatelowi Bangladeszu zarzutu morderstwa. Przeprowadzona w poniedziałek sekcja zwłok Polki potwierdziła śmierć przez uduszenie. Tankując na wakacje zapłacimy mniej. Prezes PKN Orlen zapowiedział obniżkę cen paliw od 30 czerwca do końca sierpnia. W tym roku w porównaniu z akcją ubiegłoroczną będzie można tankować częściej, mówi prezes Daniel Obajtek. Paliwo będzie tańsze na każdym litrze, 30 groszy. Dla karty dużej rodziny to jest 40 groszy. To będzie do 4 tankowań miesięcznie do 50 litrów. W tamtym roku mieliśmy promocję do 3 tankowań miesięcznie. Z rabatu będą mogli skorzystać także posiadacze starych kart promocyjnych. Witaj. Każdego roku Ministerstwo Kultury na ratowanie zabytków przeznacza 250 milionów złotych. W sumie przez 8 lat rządów w ramach ochrony zabytków uratowano 5,5 tysiąca projektów. Minister Kultury Piotr Gliński zapowiedział łatwiejszy dostęp do zabytków dzięki nowoczesnym źródłom przekazu, takim jak aplikacja mobilna Monument App czy nowa odsłona magazynu Spotkania z zabytkami. Prawie 90% Polaków kocha zabytki, ale tylko 20% ludzi zwiedza zabytki, korzysta. Czyli jest olbrzymia luka i chcemy wypełnić tą lukę. Między innymi właśnie poprzez to nowoczesne podejście, poprzez interakcyjne podejście, poprzez to, że ludzie będą mieli łatwą informację o tym, co się dzieje w tym obszarze. W ramach programu ochrony zabytków rząd przeznaczy w ciągu 3 lat 3 miliardy złotych. A to połączenie kultury i sztuki w jednym. W Kamieniu Pomorskim rusza Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Na scenie wystąpi 200 artystów z Polski i zagranicy. Będą występować przy akompaniamencie 17-wiecznych barokowych organów, a będą grać głównie muzykę barokową, zapowiada dyrektor artystyczny festiwalu profesor Eugeniusz Kus.

Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. A w drugiej godzinie audycji na pewno zatrzymamy się przy kolejnej premierze tego tygodnia, bo dzisiaj w naszych kinach Chłopiec z niebios w reżyserii Tarika Saleha. Reżyser ze Szwecji, ale też z rodzinnymi korzeniami z Egiptu. To istotne w wypadku tej fabuły. Mocne kino, kryminał, właściwie thriller w bardzo nietypowym środowisku. Nieco może rozgrywała się akcja filmu, może nieco egzotycznym dla nas, ale po obejrzeniu filmu wiemy już, że wiele z treści przekazanych w filmie, w tej, no umówmy się, rozrywkowej formule, jednak jest absolutnie uniwersalnych. Niedawna premiera w naszych kinach to również Osiem Gór reżysera bardzo już utytułowanego, to Felix van Groningen, który tym razem podpisał film ze swoją żoną Charlotte van der Mersch. Bardzo interesująca propozycja, oczywiście również z tych świetnych na wakacje. A ja tylko przypomnę, że Felix van Groningen to reżyser doskonale znany polskim widzom. Myślę, że takim pierwszym jego bardzo rozpoznawalnym filmem w polskich kinach był ten pod tytułem W kręgu miłości, chociaż to już dekadę temu, ale całkiem niedawno, kilka lat temu, także Mój piękny syn. I oczywiście zatrzymamy się na chwilę, bo będzie ku temu okazja, przy tegorocznej Złotej Palmie w Cannes. Jeżeli jakieś międzynarodowe, poważne, profesjonalne gremium uznało, że to film Justine Triet, Anatomy of a Fall, zasługuje na Złotą Palmę, no to ciekawi jesteśmy, kiedy ten film będzie można zobaczyć w naszych kinach i już za chwilę się tego dowiemy. Zapraszam na spotkanie z Dominiką Baranowską. A przed 15:00 jak zwykle także Pantałyk, czyli felieton Tomasza Łysiaka. Nie jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić, lecz się nie chowam, bo to nie wstyd, od serca tak. Cały Trójkowa filmowa, witam Dominikę Baranowską. Dzień dobry. Dzień dobry. No i na pewno miło mi powitać reprezentantkę dystrybutora filmowego, który ma, no chyba to wielka przyjemność, informacja, którą znamy od niedawna, w tegorocznej dystrybucji film nagrodzony Złotą Palmą w Cannes całkiem niedawno. Tak jest. Przyjemność tym większa, że film Anatomy of a Fall na razie operujemy międzynarodowym tytułem. Ale pewnie będzie polski, tak? Polski z pewnością będzie, tylko jeszcze nie ma decyzji jaki. Natomiast ten film wyreżyserowała kobieta, Justine Triet, i ja tutaj bardzo lubię zaznaczać, że w 76-letniej historii festiwalu w Cannes jest to trzecia kobieta, która zdobyła Złotą Palmę. Złotą Palmę. I kolejna rzecz, która no jednak może była nieco zaskakująca na festiwalu w Cannes, chociaż film absolutnie zdobywał bardzo dobre recenzje. Fakt, że to jednak to nie jest jakieś artystyczne kino, jakiś dramat psychologiczny, tak zwane kino festiwalowe, tylko jednak blisko mu do kina gatunkowego, do kryminału. Tak. Jest to film, który no, jest na pewno inspirowany Hitchcockiem i właśnie gatunkiem kryminalnym, więc i raczej jest to takie kameralne kino, ponieważ mamy tam w zasadzie to mamy przede wszystkim główną bohaterkę. Sandra Hiller, która ja jestem psychofanką i to jest wielka niesprawiedliwość, że nie otrzymała nagrody dla najlepszej aktorki, bo ale wiesz, jak to działa, że jak już jest Złota Palma, to jest już trzeba rozdzielić wszystko, tak, wszystkich i raczej jest obdarować. Zasada, że tak, że już potencjalnych innych twórców z nagrodzonego filmu już się nie nagradza. Jest to jakiś argument, w każdym razie Sandra Hiller aktorką wybitną jest i bez wątpienia i ona się przyczyniła do tej Złotej Palmy dla filmu. No ona jest taką osobą, która wypełnia sobą cały ekran, więc na pewno tutaj jest to kolejna z jej wybitnych ról. I no tak, no raczej jest to kino gatunkowe, kryminalne, ale też takie absolutnie unikające schematów, nieoczywiste, z otwartym zakończeniem. No tylko czekać na premierę i o to chcę zapytać, kiedy w naszych kinach w Polsce zobaczymy Anatomię of a Fall? Jesienią. Udzielę takiej też równie enigmatycznej jak sam film odpowiedzi. No dobrze, to jeszcze kilka miesięcy przed nami, ale warto poczekać. A tymczasem, bo tutaj mówimy właśnie, że Złota In Palma... The fall. Mówimy, że Złota Palma w Cannes to właściwie kino gatunkowe kryminalne, a już premiera kolejnego kryminału, tym razem ze Szwecji, chociaż akcja została umieszczona w bardzo specyficznym miejscu w Egipcie i właściwie możemy powiedzieć, że to też aktorsko świetny film, ale przede wszystkim ta mocno wciągająca intryga, która trzyma nas w napięciu do samego końca, absolutnie jest to obecna. Tak. Chłopiec Niebios, który wchodzi do kin 23 czerwca. Czyli już. Tak, już. Fani kryminałów i thrillerów z pewnością nie będą zawiedzeni. Ja film widziałem, mogę to tylko absolutnie potwierdzić, jak to wybierze się do kina. I nawet dzisiaj choćby, czy w weekend, w sobotę, czy w niedzielę, raczej też się z tą opinią zgodzi. O Chłopcu z Niebios w filmie Tariqa Salaha z Dominiką Baranowską porozmawiam nieco dłużej za chwilę. Here I am, and within the reach of my hand, she's sound asleep, and she's sweeter now than the wildest dream. Could have seen her, and I watch her slipping away, but I know I'll be hunting high. powiedzmy o tym szczególnym środowisku, w którym rozgrywa się akcja filmu. Miejsce, do którego trafia główny bohater. To jest chłopiec z rybackiej wioski o imieniu Adam. Nie przez przypadek, tak ma na imię. I on dostaje stypendium na prestiżowy islamski uniwersytet w Kairze. I co ciekawe, to jest taka uczelnia, która naprawdę istnieje i w ogóle nazywana jest takim Harvardem dla ubogich. To jest szkoła, która właśnie chętnie rozdaje stypendia, więc jest taką szansą na wybicie się dla chłopców z biedniejszych środowisk, z prowincji. No i on tam trafia i okazuje się, że tam jest bardzo dużo różnych zależności, zawiłości, układów i trafia w sam środek tego wszystkiego. Mało tego, tyle mogę zdradzić i nawet zdarza się dosyć szybko na jego oczach zbrodnia. Tak, jest naocznym świadkiem zabójstwa kolegi. To nie jest spoiler, ponieważ to dzieje się na początku filmu. No i zostaje mu złożona propozycja nie do odrzucenia. No i dalej nie będziemy już zdradzać fabuły filmu, ale rzeczywiście jest bardzo zajmująca. No i co ciekawe, reżyser filmu, Tariq Saleh, właściwie myślę, że odkrywa jakiś tabu. Tak, tak, zdecydowanie pokazuje islam nie w taki sposób, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni, bo myślę, że postrzegamy islam i kulturę islamską w taki bardzo czarno-biały sposób, a Tariq Saleh ma nad nami tę przewagę, że on jest dwukulturowy, tak? Tak, bo on zna to środowisko. Sam studiował w Egipcie, co prawda nie na tej uczelni i nie w Kairze, tylko w Aleksandrii, ale jego dziadek ukończył tę właśnie uczelnię, która jest ukazana w filmie. A on sam, dodajmy, urodził się już w Sztokholmie. On się urodził w Sztokholmie, jego matka jest Szwedką, ojciec jest Egipcjaninem. Ale jest bez wątpienia szwedzkim reżyserem. Tak, zdecydowanie czuje się bardziej jak Szwed niż jak Egipcjanin i też ciekawostka, zanim zaczął karierę reżyserską, zdobył uznanie jako artysta graffiti. Mhm. Więc to jest fascynująca postać i myślę, że on ma takie właśnie inne spojrzenie i on, sposób, w jaki on pokazuje islam, w zasadzie widzimy całkiem sporo podobieństw do tego, jak takie układy między władzą a wysokimi instytucjami religijnymi funkcjonują choćby u nas, tak? Ja myślę, że to można bardzo ładnie przyłożyć na nasz grunt, że tak naprawdę to ten film wcale nie jest taki egzotyczny, mimo że dzieje się w takim egzotycznym dla nas środowisku, ale ma bardzo taki uniwersalny wymiar. No i może jeszcze zauważmy, że Tariq Saleh to nie debiutant, to już reżyser z ustaloną pozycją, zresztą chłopiec z niebios tam jego pozycję na tym europejskim chociażby rynku festiwalowym potwierdza. Zaczęliśmy od Cannes, to dodajmy, że tak. W ubiegłym roku Tariq Saleh otrzymał nagrodę za najlepszy scenariusz, ponieważ on jest nie tylko reżyserem, ale także scenarzystą filmu i także Chłopiec z niebios był szwedzkim kandydatem do Oscara. Także od 23 czerwca Chłopiec z niebios i na pewno coś dla fanów ambitnego kina kryminalnego. Tak, no ogólnie myślę, że fani kryminałów, thrillerów nie będą zawiedzeni. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego lubię mówić z tobą. I dlatego lubię mówić z tobą. Dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa i dlatego się dzisiaj z Dominiką Baranowską, pomyślałem sobie, że warto wrócić jeszcze do jednego tytułu, do jednej z czerwcowych premier. Wprawdzie film Osiem Gór, bo o nim mowa, miał swoją premierę na początku czerwca, ale to też taki film, który znakomicie się wpisuje właśnie w ten letni czas, w czas wakacji, no i dotyczy też pewnego uniwersalnego marzenia, bo pewnie wiele osób nieraz miało ochotę na przykład porzucić zatłoczone miasto i wyruszyć w jakąś dziką podróż, w jakieś miejsce, w którym niekoniecznie spotkają innych ludzi. No dzisiaj mówiliśmy już o filmie Odludzie, nie zawsze się to dobrze kończy. W wypadku bohatera tego filmu, Pietro, to 30-latek, myślę, że był to dobry wybór, ale to już trzeba zobaczyć w kinie. On zdecydował się udać we włoskie Alpy, w bardzo, bardzo szczególne miejsce. Film Osiem Gór to tytuł absolutnie utytułowany. Nagroda na ubiegłorocznym Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes za scenariusz, ale też 4 nagrody narodowe włoskie, podobnie jak amerykańskie Oscary czy polskie Orły, to jest nagroda David di Donatello i tutaj dla najlepszego filmu, także za piękne zdjęcia, a także za dźwięk, no i scenariusz adaptowany, bo to adaptacja powieści, wykonany, napisany tutaj przez dwójkę autorów. No to jeszcze na moment wracamy do rozmowy z Dominiką Baranowską. Kamera! Trójkowo! Akcja! Filmowo! Korzystając z okazji, przypomnijmy jeszcze, to już wprawdzie film, który już jakiś czas jest w naszych kinach, ale ciągle myślę, szczególnie przed wakacjami, warto wybrać się na Osiem Gór. To z kolei propozycja z Włoch. Z Włoch, ale belgijska para reżyserska, więc jest to koprodukcja europejska, ale właściwie faktycznie... może powinienem powiedzieć akcja. Akcja, tak, akcja dzieje się we Włoszech i aktorzy jak najbardziej to są włoskie gwiazdy. No i mamy przepiękne alpejskie pejzaże i jest to fantastyczna propozycja, myślę, na lato. ponieważ przenosimy się w dzikie włoskie Alpy i zdjęcia są fenomenalne. Robił je wieloletni pracownik naszej reżyserskiej pary, czyli Ruben Impens. Ja czegoś takiego nie widziałam, żeby w ten sposób filmować góry jeszcze w tak nieoczywistym kadrze, 4:3, więc przyznam, 3 razy widziałam ten film i wcale nie musiałam go oglądać 3 razy. Z własnej nieprzymuszonej woli chciałam się znów udać na te alpejskie szlaki i film jest przejmujący, bardzo. Ale oczywiście nie jest to film przyrodniczo-etnograficzny. Zdecydowanie nie. Tylko jednak najważniejszy jest ten główny bohater i jego relacje w bliskości lub w oddaleniu, ale jednak z innymi ludźmi. Tak, tak. Cały czas towarzyszymy naszemu bohaterowi, który jest narratorem tej opowieści i podąża samotnie, chociaż no, idzie przez to życie samotnie, ale widzimy jego najbliższe relacje z innymi ludźmi i jest to pokazane w taki bardzo głęboki sposób. Myślę, że wbrew pozorom bardzo łatwo się z nim identyfikować, że nie trzeba być 30-letnim mężczyzną introwertykiem, żeby utożsamiać się z tym bohaterem, bo ja nie jestem 30-letnim mężczyzną introwertykiem, a naprawdę bardzo, jakoś bardzo współodczuwałam wszystko, co przeżywa bohater i to z pewnością jest też zasługa wspaniałego aktora o nazwisku Luca Marinelli. Wszystko w tym filmie gra po prostu. I zdjęcia, i aktorstwo, i scenariusz, który powstał na podstawie książki. To jest taki bestseller, też o tytule 8 gór, napisany przez Paolo Conettiego. I jeszcze wątek kaneński. W zeszłym roku 8 gór otrzymało nagrodę jury. No ex aequo z Jerzym Skolimowskim. No to tym bardziej musimy jeszcze przedstawić tą wspomnianą na razie ogólnie parę reżyserską, a przynajmniej jeden autor z tej pary jest, myślę, polskiej publiczności doskonale już znany. Tak, tak. Felix van Groningen. Może nazwisko niekoniecznie coś mówi, ale jak powiem tytuł filmu poprzedniego, Mój piękny syn, to już z pewnością wiele osób skojarzy, tym bardziej, że główne role zagrali w nim Timothée Chalamet i Steve Carell. Film też oparty na książce o uzależnieniu narkotykowym nastoletniego syna. Gra go Timothée Chalamet. I to jest kolejna propozycja od pana Felixa. Tym razem wyreżyserował film razem ze swoją małżonką, współpracowniczką Charlotte van der Meester. Wspaniali ludzie. To zresztą widać po filmie. Wydaje mi się, że niefajni ludzie nie mogliby zrobić tak pięknego filmu. Oj, to jest bardzo dobra puenta naszej rozmowy. 8 gór już w kinach, Chłopiec z niebios. No i czekajmy jeszcze te kilka miesięcy na premierę zdobywcy Złotej Palmy w Cannes, czyli Anatomia of a Fall, Justine Trier. Tak, ja też bardzo niecierpliwie czekam. Bardzo jestem podekscytowana. I zapraszam do kin. No tak, ale to tak jak mówiliśmy dopiero jesienią. Dziękuję ci bardzo za spotkanie. Ja dziękuję bardzo. W Trójkowo Filmowa była z nami Dominika Baranowska. Wciąż bardziej bezsenna, tak bliska i cała z ust. Wciąż bardziej kamienna, kiedy nie ma mnie, kiedy wyjeżdżam, kiedy wchodzę w tłum. Mam twoje dobranoc, choć tak ciężko na trasie o sen. Mam twoje dzień dobry, mam na każdy dzień, na dobre i na złe. Chodził, z kim spał, może bym był, może nie, gdyby nie ty. Samotny wśród ludzi, którzy myślą, on nigdy nie jest sam. Chcę się wyrzucić, życie nudzi. Trzyma mnie tylko to, że jesteś gdzieś tam. Gdyby nie ty, nie wiem jak. Chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak. Teraz bym żył. Gdzie chodził, z kim spał. Może bym był. Gdzie chodził, z kim spał. Może bym był, może nie. Gdyby nie ty, nie miałbym nic. Gdyby nie ty, nie wiem jak. Teraz bym żył. Gdzie chodził, z kim spał. Może bym był. Może dzisiaj jeszcze rzut oka na festiwalową mapę Polski, no bo gdyby ktoś chciał spędzić całe lato, zresztą nie tylko lato, wiosnę, lato, jesień, przede wszystkim właśnie szlakiem festiwali filmowych, to właściwie mógłby przemieszczać się z miejsca na miejsce w różnych miejscach Polski prawie bez przerwy i ciągle i wyłącznie oglądać filmy. Oczywiście lato to też taka pora roku, w której chyba tych festiwali filmowych jest jednak najwięcej i co równie ważne, odbywają się w coraz bardziej atrakcyjnych wakacyjnie miejscach. Na razie, gdyby spojrzeć na te dni lub na to, co się wydarzy w przyszłym tygodniu, duże miasta dominują, bo przypominam, że ciągle trwa jeszcze zapowiadany tydzień temu Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator. To oczywiście w Poznaniu. Przed nami ostatni weekend. Festiwal potrwa do niedzieli. Można animowane produkcje z całego świata wciąż w Poznaniu oglądać. Skończy się Animator i niedługo później, bo w przyszłym tygodniu rozpocznie się 21. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Toffee Fest. To Toruń, Kujawy i Pomorze. W tym roku propozycja dla wielbicieli festiwalu filmowego od 27 czerwca do 2 maja. No i wreszcie absolutnie atrakcyjne wakacyjne miejsce, czyli Głagów, dwa piękne jeziora, piękne otoczenie, 52. Lubuskie Lato Filmowe w tym roku rozpoczyna się już w najbliższą niedzielę, 25 czerwca. I potrwa do 2 lipca. No a potem w lipcu, w sierpniu tych festiwali jeszcze bardzo, bardzo wiele i na pewno w Trójkowo Filmowo również je zapowiemy. Remember asking both my mom and dad why we never travel to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama I didn't have it bad. I got enough loving from my mom and dad, but I don't think they really understood when I said that I wanted a deal in Hollywood. I told them I'd be singing on TV. The other kids were calling me a wannabe. The older kids, they started bugging me, but now they're all standing right in front of me. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. I kind of people had a bed for the night, and it was okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. I know which place I'm from, I know my home. When I'm in doubt and struggling, that's where I go. An old friend can give advice when new friends only know a half story. That's why I always keep them tight, and why I'm okay. I said I'm okay. You know what my mama said? You know what she told me? My mama said, jeśli ktoś miałby ochotę spotkać się w kinie z weteranami aktorskimi, no to też jest ku temu okazja. Myślę, że warto zauważyć jeszcze jedną premierę tego tygodnia, bo właśnie dzisiaj w kinach komedia Wszystko o moim starym, a tutaj w roli głównej, no i poniekąd tej tytułowej, Robert De Niro. No i przypominam, że już za tydzień, myślę, bardzo oczekiwana i również jak najbardziej wakacyjna już premiera Indiana Jones i Artefakt Przeznaczenia. To oczywiście raz jeszcze w roli głównej Harrison Ford, no a obok niego choćby, no myślę, że chyba w tej chwili już największa, najbardziej rozchwytywana także przez Amerykanów gwiazda europejskiego kina, czyli Mads Mikkelsen. To premiera za tydzień. A w tej chwili za 11 minut 15 to czas w Trójce, kiedy pojawia się pan Tałek. Tomasza Łysiaka, przewodnik po osobliwościach. Dzisiaj trochę o kulinariach. Weekend przed nami, więc może dobry czas na to. Opowiemy sobie o sosie bechamel. Bechamel to sos przyrządzany jako zasmażka z mąki na maśle rozprowadzana z mlekiem. No dobrze, i to właściwie wiemy. I zapewne bechamel kojarzy nam się z kuchnią francuską i słusznie. Ale czy wiemy, że bechamel to po prostu nazwisko? Och, posłuchajcie Państwo, jak to było z bechamelem. Otóż ponoć wszystko wzięło się od urzędnika na dworze króla Ludwika XIV. Urzędnika, który się nazywał Louis de Béchamel. Był markizem de Noirmoutier. I tenże markiz Noirmoutier, pan Ludwik Béchamel, kilkanaście lat ciężko pracował nad wynalezieniem wspaniałego sosu, który miał zadowolić podniebienie króla Ludwika XIV, czyli króla Słońce. Istnieje jednak również trochę inna wersja tej historii. Przepis bowiem podał po raz pierwszy w książce kucharskiej szef kuchni u markiza Nicolas Chalon du Blé, Burgundczyk Pierre Lavarin. W swej książce kucharskiej z 1651 roku Le Cuisinier François, czyli kucharz francuski, która stała się jednym z fundamentalnych tekstów dla kuchni francuskiej, nie tylko podał on receptę sosu bechamel, ale też wyjaśnił, że nadaje jej nazwę, by uhonorować jednego ze swych mecenasów, wspomnianego wcześniej Louisa de Béchamel. Ponoć ów markiz, który zapisał się w historii właśnie tymże sosem dedykowanym przez jednego kucharza, jako pierwszy miał możliwość ów sos bechamel próbować. I tu, drodzy Państwo, byśmy się musieli zastanowić i wyobrazić sobie, jak wyglądała scena próbowania. Czy bechamel siadł i jadł bechamel? Czy bechamel był jedzony przez bechamela? I jak bechamel smakował bechamelowi? I to już też wszystko dzisiaj w trójkowo-filmowo. Zapraszam w piątek za tydzień po godzinie 13, a przed 15, jak już słuchać, zostawiam wszystkich słuchaczy trójki z grupą Manam. Do usłyszenia, Ryszard Jaźwiński.